أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم مخنا د مخه پیغمبرانو د غید کومونو دا غی حالات او واقعات او خپل کې یو بل سره خبرې او د امت کردار او د پیغمبر جواب دهی اغی ترپتاو د الله د احکامات او بیان غرا روان ننم الله جل جلاله هولم بنی آیات کې دا آغا سابقاو کفار و اخپل و پیغمبرانو تا چی دا کم بدماشه او سخته سر جواب ورکڑه او دمکی ورکڑه دا پیغمبرانو تا نو آغا بیانه نو اللہ پرمائی وقال اللذین اوی دی کافرانو وقال اللذین اوی آکسانو کفرو چی کم کفر کڑو دا اللہ نا انکار کڑو پیغمبران امنا منل چاہتا اوی لرسولهم اخپل و پیغمبرانو تا سیو تا وی کافرانو لنخرجنکم من ارضنا خام خا ضرور به ضرور من با تاسو او باسو من ارضنا د خپل ازمګن جلاوتن بم کو لکه څنګه چې یو بادشاہی قوت یو ملکی قوت او یو بادشاہ راځي نو بل په مخه کې ناغه یا دوبای کې پاتې کیږي او یا بیا امریکا او برتانیې کې پاتې کیږي جلاوتن کی نظر کرانګي دی بم د جلاوتن هغه دباو بے اچو پا پیغمبرانو باندے چی دو اللہ دو وحدانیت مسئلہ پرید ہے او قداسی نہیں نبیا بسی لنخرجنکم من ارضنا منگ بتاسو او بسو خام خاص ضرور دے ضرور زمونگ دے زمکن او یا بدا کارو کو دو کارو کی بیو کو او لتعودن یا بدا کارو کو چی خام خاتاسو با واپس کی گئے پی ملتنا یا بدا خبر لازمی چی خام خاتاسو با واپس کی گئے پی ملتنا زمونگ پا دین کی زمونگ پا کپریا او بود پرستے والے دین کی زو خبرو کی یو خبری دبا تیاری گی یا با اوباسو دواتن نجلاوتنی او یا با زمونگ دین تا واپس کی گی دیبان یو اشکال لازی خبر ظاہر دارا چی پیغمبرانو تا کڑی گی پیغمبرانو تاوی زمونگ دین تا با واپس کی گی نو واپس کی گی ہو سڑے اغزتا چی اغی کی دمخ کی نداخل ویو پیرا خبرم زیان ترازی و خروج سب کی دخول والے علماء ربے کی وی واپس کیگی اغه ذات چې مخکنه اغه کی سړی داخل وی نو د دا دې خبر خدا شو چې مخکې دا پیغمبران گویا کی د دې په کوپری دین باندې او بیا دا غین ارستو د کوپر دین پر وحدانیت راغلو د دې وتوی چې بیا به واپس کی الان کی خبر ادا سي نه د هر انسان پدری تور موحد وی نو چې جای چې پیغمبر اغه د کوپر کړي پیغمبر خو پترتی تور پیدا موحد او ټول زندگی د الله په توحید باندې او یو لمحه او یو سکندم پیغمبر اغا کفر او بت پرستی نکړي نو څنګه دې دا خبره وکړه چې تاسو به واپس کېږئ زمونږ اغه ملت او زمونږ اغه دین ته د دې توجیهات هډیر علماو ذکر کړي خودري جوابونه دې اشکال وره یو جواب داره چې اصل کې دلته کې لتعودن معنا عربی کې راځي لتسیرن تاسو به ګرځئ او لتعودن یا با تاسو را گرز زمان دین تا دخپل دین نبا اڑی گئے دانا چی مخ کی بے واپس کی گئے بے واپس کی گئے مانانا لتعودن لتسیرن خام خاتاسو برا گرز زمان ملت تا نو یا جلاوتنی او یا با زمان ملت ترا گرز اشکال ختم دین جواب ادا کلے دے چی دیتا مسئلہ دا غلبی وی لکی گی خبر حمزہ انترالا ربے کی تغلیب دیتا وی لکی گی تغلیب لگا بعد ٹیم کې سپومه ته ویل کیږي نور سپومه ته ویل کیږي کمرین حالانکه کمر د سپومه نوم دی او والدین ویل کیږي حالانکه والد لار ته ویل کیږي مور ته څه ویل کیږي والدا د پلار نوم مور ته مور کړی شي پلار په مور غالب او ګڼل شي صحیح شه هدا څنګه سپومه په نور غالب او ګڼل شي کمرین ویل کیږي یا نور په سپومه غالب کینو شمسین ویل کیږي حالانکه شمس نور ته وای سپومه ته هم اغه نوم واغست شي ندلتا کی اصل کی امت تا غلب ورکلی شوی دا صحیح شو دا امت خود پیغمبران او پا کپر باننے کنا پیغمبران خلو خوچ پیغمبر سر با کم کسان مسلمانان شویو نو دا اغی بارکی خبر اگئی او لتعودن یا به تاسو واپس کیږي یعنی تاسو سره چې کوم خلق مسلمانان شوی دی وای هم مخ کې په کوپر کناو هغه به بیا زمون ملت واپس کیږي د خپل ازمک نه وباسو نو دا امت ته خطاب کوي کافرانو پیغمبرانو ته نه کوي ځکه پیغمبران د مخ کې نه په توحید باندې وو په دې چې کوم ملګری مسلمانان شوی ګویا کې هغه ته غلبه ورکړې شو نو پیغمبرانو په تذکرہ کې رااله ټول پټولا یعنی تاسو او پیغمبران یعنی پیغمبران دې راوګرځي او تاسو دې واپس شه دا مطلب او درین جواب هغه بعضی علما وکړي د توزیع ویل کی او د پر د توزیع او د تردید راځي دا تردید د پر د توزیع د تقسیم دی پیغمبرانو ته وی او لنخرجنکم من دیارکم تاسو به د خپل ځمکې نه وباس جلا وطن ممکو او امت ته سوی چې کم کسان د دین نه د دې د دین نه اوتیو هغه ته وی تاسو به واپس شه مسله به ختم کو تاسو به جلا وطن کو او د امتیان چې کم تاسو زمونږ د کفر دین نه مسلمانان شوی دی ای به واپس کو یو خبره تړلې د پیغمبرانو سره ده او دویمه تړلې د هغه امتیانو سره ده چې کوم مسلمانان شي دا درې جواب کافی نورم کړي مزاري خدا کافی دا خو د هغه د طرفه دم کیوا او دباو د الله د طرفه پیغمبر سره خو چا قوت دی الله د الله د طرفه ډایرک اډر راغې دوه خبرې فاوحى الیهم ربهم وحی وکلا د پیغمبرانو ته ربهم د دې پالن کی لنهلکن الظالمین خامخمو بد ظالمان هلاک اوس دې داسې دم کیانه ور کوي او داسې بدمعشی کوي د مخ کې خبر را روانه ده د پیغمبرانو په خلو باندې لاس کړي او داسې قسمه دا غي خبره باندې اغه ته وي چې وبم باسو نو بس حجت پری باندې کامل ده تام ده خبره برابر ده د پوره بدمعشان دي نو الله به وحی وکړي چې حالات به داسې سنگین شو او حالات به دې خبرې لرالو چې الټا به په مسلمانانو باندې سرزوري کولا نو الله دغه ټیم کې وحی وکړه لنه لکن الظالمین ظالمان به خامخا مون هلاکو دا کافران چې لوی ظلم کفر دي دا به هلاکو او پاتې شو د دې دادم کې چې زمکه نو ځای نو خدای پاک ورته سوې پیغمبران ته ولنسکننکم الارض تاسو به مونږ د دې کفر په دې زمکه کې اوسو دی به تی اوزی دی به خدای هلاکی دی به تبا کیگی دی به دمخی دزمکی دمخ دلاندی کیگی او خامخا تاسو مسلمانان او پیغمبران دا به مونږه تاسو د دې کافرانو په زمکه کې اوسو دی به دزمکی لاندی کیگی اگر هم زین تعالی دې ته ویل کیږي پیغمبر سره شاته روحانی طاقت دی الله والا طاقت ولکت سبکت کلمتنا انهم لهم ربشی ان شاء الله سوره الصافات پیغمبرانو سره دا الله وادی دا غی بارکی دا پیسری دا اللہ وی انہم لہم المنصورون پیغمبر سران وکان حقا علینا نصر المومنین زی پزی وادی دی ولنسکننکم الارض او خامخا منبتس اوسو الارض اے پی ارض الکفار ندی کافرانو پزمکا کی چدی اللہ حلاکی تباشی دا مخدزمکی لاندشی فدا اغین رستو با پدزمکا کی اغه مون تاسو سو من بعدهم رستو د دینا من بعدهم مطلب دا چې دی کله هلاکی او تباشی نو تاسو بیا پدې کې او سو ذلک لمن خاف او صلی یو قانون ذکر کی دا صرف دا وعده د پیغمبر سره نه الله او چا کی چې دوه خبرې بس هغه سره دغه وعده دي زمکه به مونږه غي تا ولکو هغه کافرانو زمکه به سپاکو زمکه به دغه د پرس د سکون ګرځو او کافرانو به سپاکو وای ته ماحول هموارو ازمکه باغی تاوالکو دزمکه کنٹرول بدا غی سری خوچه چاکی دا دو خبری اللہ وی ذالک لمن خافا ذالک دا سکونت دزمکی چره تا دی حق دار سوک دی دا دا چا دا پار دی دا اللہ چا تور کئی لمن خاف مقامی آغا سوکو چه آغا یریگی یریگی رسنا مقامی دا ادری دو مخ کے زمانا اللہ وی چه قیامت کے زمان مخی تا دا اولال غمی چه اللہ تا بس جواب ورکو اللہ سره بزه په کم مخ مخ کېګم چې کله د دې خبرې یره ور سره زما مخ ته د اوریدو یره دا ور سره وی وقاف او عید او زما د یری ور کولنه زما د عذاب نم یری دا دو خبرې پکې وی زما د عذاب یره په محشر مخ کې زما د مخ کې د اوریدو یره چې دا دو یری پکې وی نو الله فرمای دا سکونت د زمکه منګا چاته ول نن مسلمانانو سره ته مسلمانانو د لاس نخپل زما کولیږي کافران پی غالب دیر دیکی مسلمانانو کی دا خیرت تیارا نیشت بلو کی یو بلبانی ظلمو نکی نا اللہ یر ورس رشتا نور سر دا اللہ دا عذاب یر رشتا نا قیامت کی دا اللہ مخی دا ادری دو یر رشتا کچر دا دو یری پیدا شی نو دا داسې شی دی چې بیا مسلمان د کافر اس نخکاری بیا کافر د مسلمان نه ریږي او الله تعالی کافرانو په ځمکه باندې مسلمانان غالبې نن کافرانو د مسلمانانو په ځمکه قابض دي افغانستان ته د 5000 کیلومتر لري نه راغلي او دلته کې قابض دي او چې کله دا دوسې په ته پیدا شي نو بیا الله تعالی مسلمانان د کافرانو په ځمکه کې وته سکون ورکوي او هغه یې غالبې الله فرمایي مونگا موحی اکڑا وستبتہو پیغمبرانو پتح طلب کا وستبتہو طلب دا پتح اکڑے پیغمبرانو پیغمبران چی اخر اکے دیر محنت کئی خباز اٹیم کی وقت دا سراشی چی بس باہر حال نا امیدش پیغمبر خیرے نکئی خو یو عام حالاتی عامو حالاتو کے پیغمبر خیرے نکئی او باز اٹیم کی دا اللہ دا طرف موحیو شی چی نور نئی ایمان نراد او باز اٹیم کی الہمن پیغمبرم پوشی چې بس د قوم کې نور صلاحیت نشته نور دی د الله قانون ته غاړه نګ دی کدی په دې ځمکه پاتې کېږي نو شر او فساد بکی او داسې وخت کې پیغمبر بیا فتح په قوم واړی دای حلاکت واړی لکه دلته کې دام دی واستبته د دې پیغمبرانو مبارک یا د نوح علیه السلام مبارکم دی فتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین خدای ته فیصله ته بهتر فیصله کوونکی د نوح علیه السلام دا غالبا نور پیغمبرانو بارکی دا آیات بل ذکر راغلی دی او دنو علیہ السلام بارکی اغا دعا کلی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا خدای پا مخدز مکہ باندی دیو کافر کورمو یو کافر کور والا اغم مپری طول ختم موسیٰ علیہ السلام دعا کلی و رب نتمس یا اللہ حلاکت راولی علی اموالهم وشتو دا علی قلوبهم دا دی پا معلولو حلاکت راولی پیسلو کی خدایتو او دا دی زون سخت کے چی دی ایمان رانی پریر چی دی حلاکش دردناک عذاب وینی تر دې پوهې چې دې دردناک عذاب وینی ځکه د دې کې نور صلاحیت نشته د پیغمبرانو هم کړي وعده چې ټیم کې د الله د طرف سمنه نه ني او د پیغمبر د رحمت او د شفقت منافي خبره نه ده یو شی بیکار ای نور هغه بزایکه بیکار مواد چینه وسکه زایکه پیغمبر د جول پته ولګي چې دا بیکار مواد دي په دې کې نور صلاحیت دا ډیران دی نو ډیران بیا دې خلک یې زایکه یو څه ته ورځي خبره نه ده بس پیغمبران فتح طلب کو خدای بری باندې من کا فتح او بری راکی ای ختم کی واستبته او طلب د فتح او پر پیغمبرانو دی دے کی او تکه مقدر دی واستبته ففتح لهم فابتح ففلح فابلح المؤمنون واستبته فتح طلب کلا نو ففتح لهم الله دی ته فتح ورکلا فابلح المؤمنون مسلمانان کامیاب شو وخاب کل جبار عنید او نا امید شو او خلاق شو او تاوانی شو کل جبارن هر جابر جبار جابر سے تولی کی بعض مفسرین نے معنی کرده المعرض عن الحق چه کم انسان دا حق نا اعراض کئی ندی تولی کی گی جابر انسان حق خبر ایده چا حق پی نی در کم تا جابری سرزوری و تولی کی حبر انسان تولی کنا جبار حق خبر ای نی منی تو جبار دی تولی کی او بعضی دا جبار معنی کرده دا الذي لا يرى فوقه احدا لا يرى فوقه احدا د خپل سر د پاس سر نه مني او داس صرف یو الله دی دا د الله صفت دی دا الله د پاس سوکو نشتا فوق كل ذي علم عليم په علم کې په مال کې په طاقت کې د سر د پاس سر شتا خبر هم ځان تر لګنه اشعار وای هر کلندر ته سکندر دمچ وزر خکاری پر پسې بلال ير دی ان ادان اتا تا دلیوانو بس دا غسی دی روکی غزا بہرحال سر د پاسه هغه سر شته جابر هغه انسان ته و چې ځان د پاسه سر نه مني اینا دانا تا دلیوانو حقیقت سب پیجنی بار آل دا خو دار چا شیر چی دا خواهی کم دا خبر دا چی سر دا خاصل دا دا چی سر دا پاسا سر شد خجی نو جبار آل تاویلی کی گی اللذی لا یرا فوقه احدا چی دا سر دا پاس زان دا پاسا بل سر نوی دی او دا سپت دا خدای دا خدای دا پاسا سو بل ذاتو نشتا خبرم زین تاولا وخاب کل جبار او اللہ وینا امید و تاوانی شو کل جبار هر سرکش متکبر انسان عنید عنید زیدی تاوی چی خواه تا پا دیده چی حق تاو بیم نمان دته ویل کی عنید معاند للحق زدید حق سره. نو الله وی مسلمانان پیغمبرانو فتح طلب کړه، الله فتح ورکړه، مسلمانان کامیاب شو، او هر جابر انسان او معاند د حق زدی انسان هغه تاوانی او هلاک شو. خبر اندازه تعالی دا د مخکې پیغمبرانو هغه ستوري و چې دی ځای پورې الله دنیوي اعتبار سره بیان. اوس الله وی په دې ځای واقعیا ختم نه ده، په دې ځای باندې خبره ختمه نه ده. دا خدا خبر نه و چې دلته کې هلاک شو او بس خبره ختم شو، او یله خبر چې تارو جبه لورش تارو جبه اللہ وی رستو خو لا پاتے دے ومی ورائیه جہنم رستو دا دینا سشے دے دیکھو لا رستو ندی ورگلی ورہ پمانا دا دو مانو بانی رازی عربی ورہ دا ازداد ندے پمانا دا مخکم رازی پمانا دا شاہ باندے ما عربی کدا کمال لے اٹھا کی او دو اُلٹ پُلٹ مانی دی توی لکی کی ازداد والا الفاظ ورہ پمانا دا شاہ مرازی ورہ پمانا دا مخکم رازی نو کدا مانا که ومی ورائیهم او رست دا دینا جہنم دے او یا دی مخ کی روان دی اخرت طرف دگنا ومی ورائیه او مخ کی دا دینا اللہ وی پیسلہ پا دیزی ختم ندا ومی ورائیه او مخ کی دا دی جبار او دا معاند انسان نا هر جابر او هر معاند زیدی چی دا حق سرا دا دا مخ کی جہنم و جہنم دے یو دا اخرت عذاب دویم ویوس کا مما ان صدید او سکول بشی پا دا بانده مما ان دا اغا ابونا صدید وی نزوی دغه دو معنی کړی دی علماء دو معنی یو معنی مشهور معنا را مایسیلو هغه چې بېږي او مظهری معنا کړی دا غالبا هغه چې بېږي د هغه زخمونو او د ننکو د دې جهنميانو نه ویني زوی وته ویل کی ان تر علماء معنا چې کوي ویني زوی دا نو نه یو څو بل څو دا چې د بدنونو نه بهیږي جهنم کې نه دا به پدی باندې اغس کول شي او دا به د دې خوراک دا به د دې سکاکی یو معنا هغه دا کول شي وینه زوی خبرم ځان تعالی حاصله معنا ما یسیل من جلود اهل النار دای د چمړو نه او اجوابهم د گیډو نه مختلطم بالدم والکه اغه نه ولټه او د غرنګي ویني او زوی او د ګېډو ګندګي د چمړو نه یو سبل څه دا ټوله مجموعه چیرې دغه ماجونې مرکب دا بد دي سکاکي ګندشي او دې معنا یې کړی دا چې هغه ته ویل کیږي ما یسیل من پروج اهل زنا دنیا کې چې کم زانیانی د دې شرمګاونو نه به ګندګي راوي دا بد جهنميانو سکاکي خبر هم ځان درا دا بد جهنميانو سکاکي کیسا پتیزه ختم نده می ورائه جهنم ویوسکا اوسکاول بشی من ما ان صدید دا اغا اوبو دا وینو زونا پیپو تا بازی وینو زی ہوئی بازی دا مانا کرده خبار حال اللہ سپت بیان کرده بازی ٹیم کلی تا دیتا سپت کاشفا ہوئی سپت کاشفا دیوشی حقیقت چیتا تا نی معلوم اوز لگا دیتا تا مالکا رب دغه دا بل بوټي اوسته پړنه پېږی دا هم غټه غټه پانی لوي لوي سانګي صحیح شو دا چې خور ووري او نورې نورې جړې کیندا صفته کاشف ته صفته کاشف هغه ته وځي دا شی وضاحت کې شی وسره واضح ورپسې صفته کاشف ذکر دی الله وی دا چې شی دی یتجرعه چې دا د سکلم نه دی ګران دی ګوټ ګوټ بیس کی ولې تنده بوته لګیدلی ان یستغیثو یعاثو بما ان کالمهل یشوی العجو صحیح شو این استغیثو کدی چرے پریادرسی اوبو اوبو واری خبر ہم زیادہ دا اوبو طلبو کی دا اوبو طلب پم دی جہنم کے کیسے کچھ اور کے سلے پروتی گرمی کی گیا نا چی دا اوبو طلبو کی دا اوبو با پی دا کم زیادہ سکولشی دا مای صدید با پی سکولشی او دا مای صدید سنگا دی اللہو یتجر راوہو گوٹ گوٹ بیس کی جرعت یشربوہو جرعتن جرعتن گوٹ گوٹ بیس کی زکا دسکلو قابل بنی خبر ہم زیادہ انترا لگنا او دم رگر میں بھئی دم رگر میں دو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے اللہ ما بغیوی روایت کلے دا دے آیات لاند چکل ازان تے نزدی کی دے مختا نو دا مخت بے بالکل ریت پوریت چی خبر ہم زیادہ انترا لگنا او چیویز کی نو کلمی بے لاند نا کٹ چی حتی یخ روجہ من دوبر ہی تردی چی کلمی بے لاند روز دا روایت ما معلومی گی علامه بغوی ذکر کړی او د قران نن معلومیږي بل ځکه الله تعالی هغه ځکه فرمایي سورته غالبا سورته مشفقشتمه سي پارا ده سورته محمد کې دي او غاریو سورته کې دي هو وسکو ما ان حمیما فقطع امعهم دی باندې بس کلی شي سکول شي ګرمې اوبو د جهنم نو فقطع امعهم د دې اکل می بکټ کی او دې روایت نه معلومیږي چلان دی پشرنګا غړبې ورته د پیغمبر مقابله او د دین مقابله داغي کیسه سره دلته کې نه ختميږي سکا کې بیا دغه لري نو ټکانه اور شو او سکا کې دغه شو يتجرعه ولا يكاد يسيه الله او بس یو بل صفتم ذکر کوي ولا يكاد يسيه قریب بنی چې دا اوبد هضم کی خبر هم ځین ته لګنه قریب بنی چې دا اوب هغه د سکی هضم کی الټه به کی پلان دی باندې به اوزی کلمی بور لکټ کی دا هضمې دواله اوب نه دی مرګه تیرې دواله لایقا دیسی او مرګه تیرې دواله نه دی قریب نه دی چې دا بده تیر کی دد په مرګه با اٹکاو شي ولول خو به دومره ګرمه چې مختبم تکلیف ورکی دا چمړه مخ به بالکل اوس وځي چې بیا تیرې نو او چولې به خپل ته نشي دور اور بکې خو تکلیف پي ګرمي به ورشي وي نو ګډ ګډ بچي او چې ګډ ګډ چې نه تبه مړای کې انخلي او کده مړای نه مخ کې تیر شي نو بیا هضمیدون قریب نه دی چې بیا هضم شي یا به الټای شي او لاندې نه به کلمې ملمی کټ کی پکا تبه نه بوزي اذن الله منها الله دې مونږ ته جهنم نه پناه را نصیب کړي تاسو هم عذاب شته اخرت دریم سلورم نور عذابونه ویاتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت دا الله استازرت کړل دا الله د دین پیغام چې څوک کوي وړو کې سره نه خبر هم ځین تعالی او بیا پیغمبر دا خبره رات کول ویاتیه الموت من کل مکان او راضی بدی ته مرګ من کل مکان د هر ځای نه ف الله فرمایي دا جبار وانید انسان چې دی د تکبر تراشه وزګورا وما هو بمیت الله دې به مړیدون کې نه سم مطلب دا هو تزاد سړی ته ښکاری چې مرګ برازي او امیدون کې دا نه مطلب دا دی ویاتیه اسباب الموت د ته برازي د اسباب د مرګ دا چې خطرناک عذابونه چې ار یو عذاب تبور نه غي نه مرګ پکار دی پس سر کې به داسې تکلیفې کچره دې مړې خدای پاک مړول نه دغه نه مرچو په لاس کې به داسې تکلیفې کچره دې خدای مړول نه دغه د مرګ د پاره کاپیو پخ پکې پرګ رګ کې تر دې پورې ابراهيم تيمي رحمت الله عليه لیکلي د هر ویختنه یعنی دومره هغه مبالغه کړی دا د هر ویختنه بده د داسې عذابونه راځي چې به قابل د مرګ چې دې په مړشي هو ما هو بمیتن پيستريها دې بمړيږي نه چې راحت وي ځکه مرګ هم یو راحت دی مرګ هم مخبل لیدلی چې بچا باندې تکلیف سخت شي خدای پاک مرګ راځي خبر هم ځین دا لګنه دا سړی ډیر سخت شنو بیا خپل مرګ واری امرګ دیولې واری دیو چې ډېر تکلیف نه راحت عموما والله دا سنا چې د مرګ ولا عذابونه د غرونو په شان عذابونه د مرګ هر یو با د مرګ قابلیت چې دې ملشي والله فرمایي و ما هو بمیت دې بیا مړې دن کې نه چې دې د دین راحت عمومي آرام عمومي او الله وی دا سکے ومی ورائی ہی ورستو دا دینا عذابون غلیز دا دینا سیوا سخص عذابون دی چی دا کمو تذکرہ ہو شوا اغا پریدا دا غی تذکرہ اللہ ندا کرے دا غی بارکی صرف دکا ہوئے ومی ورائی ہی ورستو دا دینا عذابون غلیزون دیر انتہائی سا عذاب دے دا عذابون دا چی دا کمو تذکرہ ہو شوا دا پیغمبر خبر منہ ہے پخپل غم خادہ ہے کہ پخپل زندگی کې پخپل ژوند کې د پیغمبر تعلیماتو راولې کینی وخت شوه دا د کافر د پردې خو مسلمان بم سپاکی کنه د غزای کې جهنم ته بر سپای د پردې اصلا جهنم کافر د پردې مسلمان نه پاره نه دی خو د سپای د پر به الله بوزي چې دې نه ځان سپا بونزي خبر هم ځان ته الله دې مونږه اوس ساتي بل ځکه مله ویلې لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها الله فرمای د مرګ په سلب په دیني شي کول چې دی مرشي ګور دا آیت نن معلومیږي چې دا ار یو عذاب د مرګ قابل دی ځکه الله داونه وی چې ویاتیه الموت دا یو نه وی هلنګ عذابونه برازي ویاتی العذاب دته با عذاب راځي چې دې پمړشي وې راځي به ته مرګ ا عذاب ته چې کوم نه انسان مړیږي هغه ته الله مرګ وې خبر هم ځای ته مرګ قابل عذاب به ځکه ته خدای مرګ وې او لا یقضى علیهم خود مرګ قابل عذاب به خو الله په دې مرګ فیصله نه کوي دبل آیات نه معلومیږي چې الله په دې مرګ فیصله نه کوي لا یقضى علیهم الله به په مرګ فیصله نه کوي پیموت چې دې مرشي ولا يخفف عنهم من عذاب او د دین عذاب کومولې نشي پته ولګي چې مرګ په اسباب سره نه مرګ د الله په فیصله سره دی هلکه دا ټول د مرګ قابل عذابونه دي کنه ورته ته مرګ وي مرګ برازي خو بل ځای الله فرمایي لا يقضى عليهم فيموت د مرګ په سلام په کول نشي چې دسي شي مرشي پته ولګي دا چې مرګ په عذابونه کې نه دی دا مرګ او دا مړواله د چا په حکم سره دی دا الله په فیصله سره دی خبر هم ځان تعالی د هر زینب الله وی راځي من کل مکان دا د عموم د پاره دی من او دا نکره ده د هر مکان هر طرف ته جوړ اور ځان لا لړمان ځان لا ماران ځان لا د بدن یو تکلیف ځان لا هر یو عذاب مرګ خو الله یې مرګ نه غواړي چې د آرام عمومي او د استراحت عمومي نو وی به په مرګونه خمړیږي با نه الله دې مونږ ته پناه راکړي وامی ورائه عذاب علی الله اذا سکه دین رستم ډیر څه عذابونه دي ډیر څه عذاب دي ته چې کوم تذکر او شدا خلا پرې دوا د دین رستم ورپسې مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد دا الله یو مثال ذکر کړي د کافرانو دا ځکه چې واقعي ختم شو د سابقه پیغمبرانو او د هغه مقابله او د پیغمبرانو جوابونه او د کافرانو دنیوي عذابونه او اخروی عذابونه کم تاسو ته چې ما ویلم امتیازي وسب د دې صورت چې په دې کې د اقوام سابقه او تاریخ او د هغه تذکری دی اده غزه سر ته ورسېدې اوس د دې ځنه وروسته الله جل جلاله یو مثال د کافرانو د نیکو عمل ذکر کړي اې د بدو اعمالونه د بدو اعمالو دا هغه نیک عمل چې دا کې مثال ورکړي الله فرمایي مثل الذين مثال د اعمال د آکسانو یو ټکه بدی د مقدر وای مثل الذين مثال اعمال الذين او یا رستور پس خپل ذکر دی بسل ته کیږي ته وګوره دی ځکه کی مثل په معنا د صفت کې مثل الذين صفت او مثال او مثال او صفت د آکسانو کفرو بربهم چې دی کوپر کړي د خپل رب باندې اعمالهم دا ټکه دی ذکر کو اعمالهم کرماد الله وی د دې اعمال پشان دی ایرو دی نو بد اعمال خود مسلمانم پشان دی ایرو دی ایره که زه پیداشته وای چې وا پراشی نو کم سے کم د مخ او دار سره بلو کپړې مپړې بګنه کی نو بګه زه پیدا نشته ګنجا عمل دلته د کافرانو نیک اعمال مراد دی لکه دې صدق کو تصدق یو کم ځکه زلزلې راشي غنمونه لګي او دا غرنګ یو ځکه امدادو کو بل ځکه امریکای امدادو کو لانکی کافر امدادو کو دا دی ځکه دغه چلی دا پمپونه لګي یو هغه ځکه لاره جوړه کو دی ځکه اسو ته یو بلاس شه دی انجیو ولې کیسه بل انجیو غا نه دي مختلفو ملکونو صحیح شو انجیو مختلفه انجیو غا نه خیمشته خراب همشته بعضی په دینی پلاوی او بعضی خپل مالونه هغه غریبانو مریبانو باندې لګي خدا عمل څنګه دي دانه کامل الله تعالی فرمای کرامات دا پشان دی ورو دي په اخرت کې راځي چیرې تا اخرت تیر راځي او ایرو کې دوه خبرې یو دي کې بالکل اغا ایرشه شي اغي کې اس پیدا نه ختمي مکمل به پیدا اوري جو څه دی پای کې اس طاقت پاتې نشي نو څنګه چې پدې کې اس پیدا پاتې نه دا نو دا کافر دا عمل بغیر د ایمان نه کنه ک عمل یا دا سیدی لکه ایرا پدې کې د اخرت په اعتبار سره اس پیدا نشته او یریم دا څنګه یری چې غونډي بیا زنانه باندې ټیم کې د سرویخ پوګي واچي غونډي ایرا هو پیدا کوي کنه بیا خبر هم نه الله وی دا سیری اشتدت به الريح چې والوزی په هغه باندې هوا او دا سه هوا هم نه لګي لګي پری دی بیا په جارو غونډي کې فی یوم عاصف فا اغتیزی سیلے والا رس کی ایتو وہ ہے او کسر دیرو لوے ڈیرے دی لاول غیرہ کی سب پائدہ نشتا او کسر پائدہ پکیشتا خوچے بیا پدی عجز باندرال سیلے او سیلے پر امداز رانا لہا مرزو کنا بلکل تیزی سیلے والا رس او په یو څه کې پیرانه نه پی یو من عاصف پورا رس په سیره ولګیدل بوس ډیر کې بیا سپاتی بوس خو بیا درانی پاتی شي خو یې راکې بیا سپاتی شي اس شیپ کې پاتی کیږي نا مکمل ختم اس پایدې نشتا اس شیپ پلاس نه لاول شیپ به پایدې لري او کلاس تراشي ز پایدې نشتا او راضی به ولې پلاس الله جي سیله په مو چليږي او د تیز سیله ولا رس کې پورا رس په سیله او چليږي بس دا کافر عمل هم دا سیواله په اخرت کې چې دا خلا ولي را بالکل بے پایده ری او بے پایده سره سره اخرت کې د دل اس وجود نشتا او بالکل دا سره چې ختم شوه اس ثواب مواب نشته بالکل بیکار او ضایع ده تر څو پوری چې د ایمان په شان ګولډ او سونا داګه سره یو ځای شوی نه ایمان بهترین شي ده ها ابا جیسی لگی دا مسلمانان دا مسلمانان سره ایمان ندی سره کم شیر خو بس بار علی ځان نه پیژن نو الله فرمایي اعمالهم اعمال حسنه د دوی نیک اعمال د دوی کرماجن پشان دی ایرودی اشتدت پشان دی ایرید اشتدت چې تیز شوی سخت شوی به په دی ایربان دی اریح حوا په یومن پدا سرس کې عاصفن چې تیز سیله ول پورا رز پریرو چلی یو خبره یاد ساته دي چې او مجاز دی پا مجازم پویو مجاز او حقیقت باندې ځان پویو باندې ټیم کې سید په جګړه شي وې دا مطلب دی بل وې دا مطلب دی اصل کې عربی کې عصب ویل کېږي عصب دا د هوا صفت راځي عصب د صفت راځي هوا دا د رز صفت نه راځي دلته کې پی یوم من یوم موصوب کې او دا عصبین ولا صفت ته او عصب د رز صفت نه راځي بلکې دا د چا صفت راځي د هوا صفت راځي عصب عربی کې تیزه هوا ته وایي د رز صفت نه راځي حالانګه دلته موږ رز هوا والا وایو دې مثال راځي لگا خلق کوئی بازه ټیم کې د یو شی نسبت د یو شی نه کټ کې او زمانه ته وکی نسبت یو شی د پکاري دا غي نه کټ کې ستو کی لکه خلق وی لکه خلق خراب شه زمانه خراب شو خلق سوي زمانه خلق خراب شوی وی زمانه نه خرابيږي خلق خراب شوی او خلق د خلقو نه نسبت کټ کې د خرابې نسبت هغه ته نه کوي بلکې الټا ګناګار سوک کی دا د مبالغه د وجه نه چې وسړی دوه نه دی خرابو سه په ټوله زمانہ خراب ده کوس دي دام خراب دي او که سبا راځي دام خراب دي دا نور راځي خسړی زه ته ملاویږي نه دا مبالغه دي ته سوې مبالغه وي الله وي تیز هوا نه د تیز هوا ول رس کې چې ټوله رس بس زول چلیږي په دې یرو باندې په یرو کې بس پاتې شي دې ته وي مبالغه دا مثال الله بیانې او په مثال کې الله انتهائی زور پر خبره باندې ور کوي خبر هم ځین تعالی د مشببه او صاحب چې بیانېږي نو دا د بار د زور بیانېږي خبر هم ځین تعالی په تشبیه کې پوهې شبه کې زور پیدا کوي چې مطلب دا دی د دې اعمالو کې اس پیدا نشته اس پیدا لاول ایرا بیا ایرا کې څه پیدا نشته بیا په هوا او بیا په تیز هوا او بیا په پورا رسته ز هوا بس دغه راواله چې څنګه دغه شینه څه پیدا حاصلېږي نا د کافر عمل اخره کې خوشته نه ایره او که موجود شو نو بیا سه ثواب موابو نشته ختم شوه دی بس هغه د ایمان د وجنه سه پر شوه دی ایمان او بوته ملو شي ویني دی راګه اس څنګه او اس میوا نشته وتلک الامثال نضربها وما يعقلها الا العالمون الله وی دا مثالونه موږ بیانو په دې باندې سر به عالمان پوي مثال کې الله جل جلاله وضاحت کړي په دې ځان پوي او که په مثال پوي نشوي او جاړې ځکه الله وی په دې عالمان او پوي سره پويږي چې ته په پوي نشوي نو پوي شې چې ته پوي نه په مثال ځان پوي وای الله اخرت اعتبار سره وضاحت کوي لا یک درونه مما کسبوا علی شی لا یک درونه دی به قادر نشي مما د اعمال نیکو اعمالونه کسبو چې دې کړی علی شی په ذره برابر ثواب باندې علی شی شعر به کې لیکته ویل کی ذره برابر ثواب نشته ذالک هو الضلال بای ذالک کې مفسرین یو مشارن الیه ذکر کړی ذالک کی اشاره ست ده تفسیر مزاری وای الضلال مع الحسبان بانه مهتدون دا گمراهی ده دی چې دی خودی کافران او گمراهان او په خپل نیکو اعمال او پرشتدارو په احسانات او په خیراتونو په دې دا ګومان کوي چې مونږه ښه کارونه کوو مونږ په نیکه باندې یو دا ګومان چره چې دی په غلط او ځان په صحیح غني هو الضلال البعید الله وی دا گمراهی د حق نه ډیر لري ده دی په گمراهی کې سمندر مست غاړې نه خو سړی بیا واپس شي د دې دا گمراهی ډیر لري گمراهی دې سړی واپس کیږي او دا وی بدعت هم دغه شي چې سړی غلط او ځان په صحیح غني ای په گمراهی ځان هدایت غنی نو چې سړی گمراهی هدایت غنی نو هغه نه سړی واپس کیږي نه الا دا چې توفیق خداوندی وشي الله وتعالى توفیق ورکي او الله داغه لپاره هدایت مقدر کړي نو دا د کافرانو یو به مسلمانانو کې بدعت دي دا د کافرانو یو بدعت دی چې دوی کافران دي کفر دي او دا عمل دي هغني په دې باندې خیرت کې ثواب غني حالانکه دي کې دي په غلط دي په دې کې خیرت اس ثواب مواب نشته نو الله ودا ډیر گمراهی لري دا د حق د لارې نه ډیر لري دا کوښښ کنه چې نيزه بیا به تم حق تراغلي بس ته بیا مضمون بدلیږي وقال الذين ويا كسانو كفروا چکو پرې کړو لرسلهم خپل پیغمبرانو ته لنخرجنكم خامخام وبا ستاسلرا من ارضنا دزمکه زمونږنا او لتعودن يا بخامخرا ګرځه تاسو په ملتنا پاغ دین زمونږ کې الله جو الله طرف جواب راغی فاوحا اليهم وهي قد پیغمبران تربهم رب ددي نو پدې واقعیاتو کې کافرانو لپاره تنبیه د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره تسلی ده کافرانو دا وایي خدای پاک دا وایي پیغمبر ته تسلی فاوحا الیهم وحی وکړه الیهم دی پیغمبرانو ته ربهم رب دې لنهلکن الظالمین چې خامخا موږ به هلاکو ظالمانو کافرانو لره ولنسکننکم الارض او خامخا لنسکننکم خامخا موږ به اوسو تاسو لره الارض پس مکه د کافرانو کې من بعدهم رستو د هلاکت د دینه ذالک لمن خاف مقامی ذالک دا سکونت دزم کې چې دی لمن دا چا د پاره دی خاف مقامی چې هغه یریږي او درېدو مخکې زمانہ زما د مخکې او درېدو نه یره کې یری وسره چې سبا جواب ورکوم وخاف او دی یریږي وعید د عذاب زمانہ واستفتح او طلب د فتح او کدی پیغمبرانو نو دی ته فتح ملو شو کامیاب شو وخاف او نا امید او هلاک شو کل جبارن هر سرکشا او دا غرنگی انیدن زد کون که دا حق سرا می ورائه اللہوی که صدیزه ختم ندا می ورائه مرست دا دینا یا مخ که دا دینا دا دی زدیو دو عنادی معاند انسان نا جهنم و جهنم ده دیم عذاب و یسکس کول بشی من ما ان صدید دا اغا عبو دا وین زونا یا تجرعوه گود گود بیس کی لا یکاد یسیعوه قریب بنی یسیعوه چی دیل را حزم کی تیری کی مرائی کی مرائی کی با اٹکاوی گی او کتیری شنو پلان دی با کلمی او باسی مخبوس وزی ویاتیه الموتو او رازی با دیتا اسباب دا مرگ مرگ برازی مراد اسباب دا مرگ یعنی عذابون برازی ہو مرگی و تزکا ہوئے دا کار عذاب قابل دا مرگ بی ویاتیه الموتو رازی با دیتا مرگ یعنی اسباب دا مرگ عذابون من کل مکان دا هر مکان وما هو نبی دا جابر و معاندو بمیتن مریدون که او اللہ ادا سکے ومی ورائی رستو بیاد دینا عذاب غلیظ دیر صح عذاب دی چکم ذکر شو دا دینا صح صح ومی ورائی رستو دینا عذاب غلیظ عذاب انتہائی سخت دی مسلو اللذین مثال دا کسانو کفرو بی رب بیم چکو پرے کڑے دی رب پل باندے اعمالهم اعمال دا دوی کرمادن پشان دیری دی اشتد چی سخت شوی بیهی دی ایری باندی اروی ہو حوا فی یوم عاصفن پا غرز دی سیلے والکی لا یقدرون دی بکادر نشی مما پا آمنے کو آمالو باندی کسبو چی دی کڑی دی قادر بنیشی علاشین پا سیسه دی سواب دی ذالک هو الضلال البعید ذالک ددی دا کار چی کپر کئی اونے کامالو نسواب امید کئی هو الضلال البعید دا گمراهی ډیر لري د حقنا یا ولولین یا خلل اخرین یا القدمتین یا رحم المساکین یا الله رازی شفل رضا نصیب وکړي کریم خدای د اخرت د عذابون نموس یا الله کریم خدای زموږ اعمال ډیر کمزوري یا الله خپل اعمال باندې می الله اعتماد نشته اعتماد او بروسم پتا دی یا الله کریم خدای کسو امید ساتو ستانه ساتو یا الله ستانه دی کتاب په وسیله باندې کریم خدای الله قبر کې زموږ مسله حل کړي آخرت کې مسله حل کړي میزان سره یا الله پولیس سرات باندې یا الله ستامه خدا یا الله کریم خدای موږ د کلیوالو مخ کې یا الله د انبیانو نیکانو خلق موږ مخ کې مرغ اسانه کې یا الله زموږ ټول ګناونه معاف کړي زموږ په ګناونه باندې نه عفو کلم راکړي یا الله رمضان نن نتیشته مروجه ده رمضان پر رخصتې دوه سور نه ګامل موږ کړي یا الله دریانه یا الله د تذکرونا یا الله کریم خدای غوسه دي کریم خدای زموږ لپاره یا الله محفوظ کړي الله راضي شي صلی الله علیه وسلم